दोस्तों, अक्सर इन्वेस्टर्स एक गलती करते हैं। वो स्टॉक खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने असल में खरीदा क्या है। पीटर लिंच कहते हैं, ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। अगर आप एक कंपनी के शेयर्स के मालिक बन रहे हो, तो इसका मतलब है आप उस बिजनेस के को ओनर बन रहे हो। और अगर आप अपना ही बिजनेस समझकर नहीं चला सकते, तो फिर एक अननोन कंपनी में पैसा डालना खुद को गैम्बलिंग टेबल पे बिठाने जैसा है। सोचिए, आपको कोई दोस्त बोलता है, यार ये स्टॉक ले लो, डबल हो जाएगा। आप पूछते हो, क्यों? वो कहता है, बस सुना है, न्यूज में आया था। गैस करो, इस तरह का डिसीजन किस डायरेक्शन ले जाएगा? बिल्कुल, ज्यादातर दफा लॉस की तरफ। लिंच का गोल्डन रूल, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, मतलब पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस को समझो जो कंपनी प्रोवाइड करती है। क्या उसकी डिमांड रियल है? क्या आप देख रहे हो कि लोग उसे जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं? क्या बिजनेस मॉडल सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है? एक रियल एग्जांपल से समझिए। पीटर लिंच ने एक दफा एक ग्रोसरी चेन स्टॉप एंड शॉप में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि उनके स्टोर्स हमेशा फुल रहते हैं, कस्टमर्स लॉयल हैं और उनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, अच्छा फूड, अच्छा सर्विस, रीजनेबल प्राइसेस। वो कंपनी उनके लिए समझना ईजी था। रिजल्ट, वो स्टॉक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बन गया। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे, सिर्फ एक ग्रोसरी स्टोर ऑब्जर्व करके इन्वेस्ट करना, इतना सिंपल। लेकिन असल में सिंप्लिसिटी ही स्ट्रेंथ है। अगर आप खुद नहीं समझ सकते कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है, तो उसमें इन्वेस्ट करना खतरा है। और यहाँ एक और पावरफुल पॉइंट है, सिर्फ प्रोडक्ट पसंद कर लेना काफी नहीं, आपको बैलेंस शीट, अर्निंग्स और ग्रोथ पोटेंशियल भी समझना होगा। मतलब एक तरफ आपकी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल फैक्ट्स। लिंच कहते हैं, स्टोरी को नंबर्स के साथ मैच करो। अगर दोनों अलाइन होते हैं, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बनता है। दोस्तों, चैप्टर 2 का लेसन ये है, इन्वेस्ट करने से पहले अपना होमवर्क करो, बिजनेस को समझो, उसकी डिमांड देखकर जज करो और नंबर्स वेरीफाई करो। स्टॉक कभी टिप के बेसिस पे मत खरीदो, हमेशा उस बिजनेस के मालिक की सोच के साथ इन्वेस्ट करो। और अब अगला सवाल उठता है कि जब आप बिजनेस को समझ लेते हो, तो किस तरह के स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं? पीटर लिंच उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और ये कैटेगरीज आपको हर स्टॉक की असली नेचर समझाती हैं। चलिए अगले चैप्टर में वो 6 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स एक्सप्लोर करते हैं।